ko defé dé da nga nak waw xamou won man may ki nga xamné ma fabon say doom yi faatu malin jëlon sa wajurta mako fi jëlewon té bobu yaangi xol té mëno ci dara da xamuma suma rejo sa roog itam say mbokk yi fi tew ak say jëgëñal duñ ci man dara moy mit aqaribika wa ikhwanika wa awladika ak say doom ana man al mawtu may dé allasi dé mi nga xamné man dé mi nga xamné afnaytu jéxal na القرون الماسية الماضية أجوي قرن أكماس بعد قرن تجنا أكماس أكثر يجنا بري من كتيو مالا تألل وأولادا أكيدهم وقوة أكاتا من ده ما في جلوان ماسي لجيتو خير لجيتو خير تجنا خير تنوانيا نولا أبون ألل أكيدهم أكاتا سما يقول توبتنا وخلوه نيالكو ملك الموت ملاكم ده نيكو كيف رأيتنا كنجيسي الدنيا أدنى فيقول دنا وخ له نيال كو نيكو رايتها جسناكو مكارتن مي اب فخكات فخيوا كون وغدارتن تدي وركات مانام بو ملاكم ديمي لاجي واجيغا خامني مو لين جيل سي اك روخام نيكو واو يو ياغي بوغ ген ادنا نو جي سي ادنا نك ne ah adri keur gu bono bon la ak workat la ak ku bari taxé la ko xamné ku day war la suma yaqul top dana wax allah yalla li dunya ñal aduna ne ko kallimihi waqantel ak mom su ko defé sun borom itam ni aduna yow kat waji mi ngi lay togn tontu ko fa taqul dana wax adunya aduna ne ko ya hasi yow aji moy ci ama tastahi ndax do rus anta yow hina adnabta ci waxtu nga bakaro walam tamtani te fegwon ana bayi won nal mahasi ci moy innaka naka yow talabtani sakungama walam tufarriq te do won tekkale halalan aji lew min haramin ci aji haram in kunta dem nekkon nga tazunnu di jor ni annaka naka yow la taxruju to genn min dunya ci aduna hay hata soreena moy lolou jombna fa ana man bari won aji set la waye nak degam fa ana man ci aduna lay delu kon bari atun moy gëna yello ak mom min ka ci yow wa min hamalika ak sa jëf wa tarata nga gis malaka salal ad waqaha muy tabbi fi yadi ghayrika ci loxoy kur li yow su ko defé bu sun borom ni aduna tontu lu way ci way aduna ne ko ah yow moy kat bi nga xamne da nga nek ci sama kaw rek di fo di dajale alal no amé rek bax seto ci lu lew ak lu aram lu la neex def xéti moy do ci moytu genn tay na nga bëgg ma wax dara xana da nga defé won né do faatu do genn mukk ci aduna muy man aduna da nga defon do genn ci man ah xam nga né war nga yew ta xam né lol jom na nga genn ci man dé moy da nga faatu dé man dañ na ci yow set wécc ak sa jëf do jotuma yow dara de nga nekkon ci man difo rek ak def la la neex alal ji nga don dajale nak nam la neexi rek seto ci lu lew ak lu ay tay ji da nga gis sa alal ji mu dem ci loxoy keneen to do ca man dara fa yaqul tay wax al mal alal ja ne ya ha si yow aji moy ji kasabtani fagon nga ma bi khairi haqin ci lu lu deug walam tatasaddaq tasarqi won be ci man hal fuqara ci way ñak ñi wal masakin al miskini al yawma tayyi nak qad waqatu tabina anaman fi yadi ghayrika ci loxoy keneen kurul yow bu ko defé al ji ci bopum day waqante ak waji bëgg yeen aduna ne ko yow de bang may fagu seto ci won lu lew ak lu lewut da nga doon def rek no amé baxna bi nga amé ba noppitam sarxi woma ci way fuq ci way ñak ñi ak miskini waye tay ji ma ngi dem ci loxoy keneen lo ci man dara fadhalika lole nak qawluhu ta'ala moy waxi borom bi mune won yawma la yanfa'u bis ba nga xam du jeriñ malul alal wala banon du ciagelu ay dom illa man dare ko xamni ata dikelna allah yalla bi qalbin ci ab xol salimin bi aji mucc mune lol de dana dug ci da sun borom ne won bis bobé alal ak dom du fa jeriñ kenn xol bu sel rek mo fay jeriñ kon nak waxtu faat wowule ak waxtu bispench muy waxtu fay jëf yépp ñoo ci yémo xol bu sel ak jëf ju sel rek moo fay jariñ, waaye alal ak doom du am jariñ. Fa yaqul, tay wax, al maytu néew ba, maanaam kii waaja faatu, ne rabbi yow sama boroom, irjiuuni, ay waay delloo leen ma, laxal lii ndax leeman amal, danaa jëf saalihan jëf ju baax fi maa ci li nga xam ne taraktu bàyyi naa ko. Su ko defee moom mu di bëgg a faatu day wax ne ay waay yàlla, tañ maa may ba dundaat lu mu néew te ànd ko man ndax ma def lu baax ci sama alal ji. Fa yaqul, tay wax, allahu yàlla taxala kawe na suñ boroom ñëw tontu ci alquran ne kalla déedéet wala kalla uy innaha naka loolu kalimatun ab baat la huwa bopp moom qaa'iduha aj wax rek la ko waaye du ko amal njëriñ. Tontu la mooy dañ koy wax ne ko déedéet suñ toolu kay jeex na loo ci defutoon ci sa alal ji jeex na. Baat boobu nga wax nag ne aka neexoon ñu delloo ma moomi daat ndax def lu baax ci sama alal ji ab baat rek booy wax noonu, waaye wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athuna, ab baat rek la booy wax waaye loolu lépp jeex na, tëdd rek barsax ba yus penc ñu dekkal la fay la sa jëf rek moo des. Kalla uy wala kalla déet ida jaa ndéem dikk na ajaluhum seen ab la yastaxiruuna duñu yeex saaxatan wenn waxtu wala yastaqdimuuna te duñu jiitu itam wenn waxtu. Suñ borom néew muy kenn kenn yi muy mbooloo yi ak xeet yee ci yemoo muy lu mu ci mën doon rek yàlla sàkkal ne leen àpp boo xam ne duñ ko jiitu lu mu néew-néew duñ ko yeexe ba duñ ko mujj lu mu néew-néew buñ ci àggee rek mbirum àgg si. Samay akku si topp dana jël ruuxaahu ruuxam nga fa inkaana ndem nekkoon na mu'minan di aji gëm fa xala sahaada ti kon nekk na ci texe wa inkaana ndem nekkoon na munaafiqan di aji naafiq fa xala shaqaawa ti kon nekk na ci texee di. Qaala allahu taala kalla uy inna kitaab al abraari naka téereb gaa yu baax ya la fi xiliyin a nekk na ci xiliyin a wa fi ayit nekk na ci laaya ba ca des mu ne kalla uy inna kitaab al fujjaari naka téereb saay saay sa la fi sijjiin a nekk na ci sijjiin. Intaha loolu mat na min shajarat al yaqiini bàyyi koo ci téere bi ñu wax shajarat al yaqiin lil ashhari yi ñeel al imaam al ashhari yi radiallahu anhum. Bu ko defee nag nee na malaaka ma daal jël ruuga bu dee ku mel nii kiñ misaal léegi nga xam ne ab moykat la woon lu ko neex rek def. Kon ñu daal yóbbu téeréeb jëfam yóbbu ko fa ñu yóbbu téeréeb jëf yi ñu bon ñi foofu la ñu tudde sijjiin. Sijjiin mooy fa ñuy boole téere jëf yi mboolem jëfkat yu bon yi. Su ko defee bu doonoon keneen nag ku baax nag ku melul ne moom mii nag di aji gëm war a taxe nag ñu daal yóbbu téeréeb jëfam fa ñuy boole téere jëf yi way taxee cañ koy tudde xilliyin. Dañu wax ne xilliyin fa la ñuy boole téere jëf yi gaa yu baax ya, sijjiin fa la ñuy boole téere jëf yi saay saay saag yéefar yaag ñu bon ñaa. Wa fihi nekk na ci ay dan ba tey fi dikri malakil mawti ci tudd malaakam dee alayhi salaam wa kayfa yaquzu ak naka lay jàppe al arwaaha ruya mu daal di ne wa dukkira tuddeef na fi kitaabil muluki han muqaatil ibni suleymaan rahimahullahu taala ne ànn malakal mawti naka malaakam dee kaana nekk na lëhoo di ko ñeel sariirun ab lal fi samaayi ci asamaan sa assaabixat say ab juróom-ñaareel wa yuqaal def na wax fi samaayi ci asamaan sa ar raabixat say ab ñeenteel xalaqahoo sàkk na ko allahu yàlla taala kawe na min nuurin ci ak leer wa lahoo te ñeel na ko sabxoo na juróom-ñaar fukk alfa qaa'imatin ci junniy tànk wa lahoo te ñeel na ko arbaxatu alaafi janaahin ñeenti junniy laaf moom loo an mbir mi lu ñu feesal jamiihu jasadihi mboolem yaramam wa bil xuyooni ci ay bët wal alsinati ak làmmiñ wa laysa axadun déet kenn min xalqillaahi ci mbindaafoon yàlla yi taxalaa kawe na min al aadami yiina ci doomi aadama yi wa tuyoori ak janaaw yi wa kulli di ruuxin ak lépp li boroom roo illaa wa lahoo ndara nga xam ne ñeel na ko fi jasadihi ci yaramu malakul mawti wajxun kanam wa xaynun ak bët wa yedun ak loxo bi xadadihim ci kem seenub lim. Mu ne wax nañ ci kitaabul muluk jële ca muqaatil ibni suleymaan mu ne malaakam dee mi suñu borom da koo defal ab lal ci asamaan juróom-ñaareel sa am nañu wax ne ca asamaan yi ñeenteel ba lal boobu yàlla am ko sàkki ci leer. Su ko defee nag dafa melni lal bi ci bopam mo amé juroom ñaar fukki jooni tank lal bi ci bopam mo amé ñent jooni laaf man naam tam mu delu ci malaaka mi nak waye dafa melni sabhuna alf qa'imatin ji mom ci lal bañ ko sakal mom malaaka mi mo amé tank yoyu ñent jooni laaf yi nak xeyna mom malaakul maut ci bopam amé ko su ko defé nak ñu né mbolém yaramu malaakam démi dafa fess del ak ay bëtt ak ay lamenté liko waral moy mbolém lu yalla sakaté amu guro rek lepp lu yalla sakaté amu guro rek da nga am ci yaramu malaakam démo mo da nga ci am kanam ak bëtt ak loxo lool ko xam nga faawu mu bari ndax lu yalla sakaté amu guro ne kenn ku ne am nga ci yaramu malaakul mauti sa kanam ak bop sa bëttu bop sa loxol bop lu la fa nekkal lol kon day bari fa ya khusu ta dina japp bitilkal id ci yo yele loxo fa ya khusu dina japp bitilkal id ci yo yele loxo al arwah ruya wa yanzuru tam yu xole bil wa ci kanam nga al nasi nga xamne yu hazi dina tolok mom ganaw neena ñu kenn ku nekk rek am nga ca yaramu malakul mauti ak kanam ak bet ak loxo kon nak borom ru gu ne su malakul mauti de jël ak ruham da koy xolé mom ci kanam ak betu bopam yoto ko itam ci loxom bi nga xamne mo nek ci aw yaramam mom malakul mauti def na waxi no dal manes na ko japp bu baax da nga am kenn ku ne am nga ci malakul mauti kanam ak bet ak loxo ne kon nak kenn ku ne bu jël sa roo sa kanam ak bop ak bu fa ci nek la lay xolé sa loxo bop sax ci mom itam mom la lay yoto mom lay jël roo ga watax wali dalika ngir lolu yaqbidu dana mëna ngap arwahal makhluqina ruhi bole mi defi te kulli makan ci bepp rep lolu motax nak mëna jël roo yi ñepp ak place bi mën di nekk fa ida mata dem fatuna ibnu adama domi adama dhahab dem haynuhu batumba min jasadihi yaramu malakul mauti ana nak kep ko xamne legi fatu nga day melne la nga amone ci yaramu malakul mauti muy kanam ak bet ak loxo yep day dem ba set wetch wayu qal def ni waxne inna lahu naka ñal nako arbahata awjuhin ñenti kanam wajhun kanam ala rasihi ku nek ci kaw bopam wa wajhun ak kanam ala dhahrihi ku nek ci gannaaw wa wajhun ak kanam amamahu ku nek ci njeexam wa wajhun ak kanam tahta qadamihi ku nek ci ron ñaari ndego fay aqsu tamuy japp arwah al anbiya'i ruuy yonante yi wal malaikati ak malaika yi hal wajhi ci kanam ga allasi ka nga xamni ala rasihi nek na ci bopam wa arwah al mu'minina muy japp ruuy way gem ñi amamahu ci kanam ga nek ci njeexam wa arwah al kafirina ruuy yefari mu koy jappe min wala izharihi ci fa fete gannaawam wa arwah al jinni ruuy jinni min tahti qadamihi ci ron ñaari ndegom mune wax nañ ne mom malakul maut ci bopam dafa am yent kanam yu bokut amna ci kanam go xamne ma nga sax ci kaw bopam amna ci kanam go xamne ma nga sax ci gannaawam am ci kanam gu sax ci kanamam am kanam gu sax ci ro ñaar ndugo muy ñent kanam yoyu su ko defé nak budé jël ruuh ak yonenté ba ruuhu malaaka da koy xolé kanam nga xamné mo nekk ci kaw bobba ko kanam lay jakar lok ruuh ak yonenté bobé ba malaaka momé budé jël ruuh ci ruuh yi way gëm ñi da koy xolé kanamam gi nga xamné mo nekk ci ñeexam budé jël ruuh yéfari nak mom da leen di xolé kanamam gi nga xamne mo nek ci gannaaw mo sax ci gannaawam bu de jël ruuy jinne yi nak da len di xolé kanamam gi nga xamne mo nek ci ron ay ndegom wa ihda rijlayhi ben ci ñaari tankam hala jisri jahannam nek na ci kaw pomu jahannam pom moy pon rek wal ukhra ba ca dess hala sariril jannati nek na ci kaw lalu aljana neena dafa mel dafa am ñaari tank mom malakul mauti ben tank bi mang ko gal ci kaw pomp jahannam ben ba ca dess mu gal ko ci kaw ab lal ci lal ci ab lal bu nek ci aljana dafa tudd rek ala sariril jannati taxul nak bu joxe genn leral ca lalu aljana boobe. Wa yuqaal def lu wax ni min hazamatihi bokk na ci màggam mooy law subba doon te sotteefoon na maau jamihi lbihaari ndoxu mboolem géej yi wal anhaari ak dex yi xala rasihi ci kaw boppam ma waqaxat du dal xataratum genn toq doon xalal ard ci kaw suuf. Biñ dee wax reyaayu malakul mawti dañu wax naa su yàlla boole woon mboolem ndox yi nga xam muy ndoxu géej yeeg dex yeeg yépp yépp yépp rek sotti ko ci kaw boppam lépp lay taa ci boppam waaye genn toq du ca toq fi suuf. Waaw buñ boole woon xeet ndox yépp yépp sotti ko ci boppam lépp day taa ci digg boppam waaye dara dara genn toq dong du ci daanu fi suuf. Wa yuqaal def na wax ne inna dunya naka adduna bi asliha ci mbooleem dañoo def nag fii xëy ni malakil mawti ci batub malaakam dee xëy na itam mu doon fii yedi malakil mawti ci loxal malaakam dee ka xabati xardalin mi ngi mel ni pepp bàkket fii yedi ahadikum bu nekk ci loxoy kenn ci yenn. Mu ne nee nañ adduna sépp dafa tuutee ci moom ne yow ci sa bopp boo yoroon pepp bàkket pepp bàkket day tuuti lool boo ko tegoon ci sa loxo na muy tuutee ci sa loxo na nga koy jekkoo rek adduna sépp na la toll ci moom. Ci moom malakul mawti ngir mu jël ci kenn ak ruuxam baa yooyu noonu la koy jàppandee. Wa kazalika naka noonu alxalaaiqu mbindeef yi fa innahu naka moom yuqalibu dana wëlbati alxalaaiqa mbindeef yi kama yuqalibu niki wëlbatee ahadukum kenn ci yéen addanaa nii ay dinaar wa daraahima ak kidaram. Mu ne noonu nga xam ne boo yoroon ab xaalis niki dërëm mbaa wurus ci sa loxo ni nga xam ne moom koy jekkoo ci góolbatee na la neexe boole mbindeef yépp noonu la mel ci loxoy malakul mawti lu ko ci soob rek daal di wëlbati kum ci yittewoo ci kaw dogal ba rek war a jël ruuxam da koy jàppandi lool mel na yoom yor weccet sa loxo rek ni ko ni wëlbati weccet yoomee ci yow noonu la mbindeef yépp yombee ci moom ci kum ci war a rey la. Waqiila waxees na ne inna allaha naka yàlla taxala kawe na ida afnaa dem jeexal na xalqahoo mbindeefam yi kullahum képp ci ñoom min annaas ci nit ñi wa xëyrihim ak kudu ñoom yottriwu dana fay alxuyoona badia allati ya nga xam ne fii jasadi malakil mawti nekkoon na ci yaramu malakil mawti kullaha lépp seen kullaha mu dellu si ci alxuyoona. Mu ne wax nañ ne nee nga woon jëmm ji amoo ruuju ne am nga ca malakul mawti sa loxo bopp sa kanam ak bopp sa bëtu bopp. Ñu wax na ne kon bu yàlla dogalee ñëpp ñëpp faatu ba seet wecc su boobaa yaram malakul mawti day seet wecc. Waaw ni nga ku ne amoon na ca kanam ak bët akub loxo te ñëpp faatu nañ kon bu ñëpp faatoo yooyu day seet si aw yaramam bu seet wecc nga xam ne kon loolee du nekk ci aw yaramam yooyu yépp day dem bés day dañ ba seet wecc. Xaal wax na al ashari yu ashari yu ne wa fi tahqiqil mabani nekk na ci tahqiqil mabani ñu wax ne wa axraja génn na at-tabaraniyu fi lkabiri wa abu nuaymin anna rasulallahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam nazara xooloon na ila malakil mawti jëm ci malaakam deema yow man ci ab bis xinda raasi rajulin fa bopp ab waay min al ansaar yi bu bokk ci wàllam saar fa qaala mu ne ko yaa malakal mawti yow malaakam deemi urfuq ñawanteel bi saahibi ci sama àndaale bi sama waa ji fa innahu naka moom mu'minun ajgam la fa qaala te wax al malaku malaakam deemi ne ko tib teeyal nafsan ci bakkan wa qarra te nga sedd xaynan ci bët waalam te nga xam bi anni ci naka man rafiqun aji ñawante laa bi kulli mu'minin ci jëpp ajgam. Mu ne wax ne ne yonante bi dafa mësa gis malakul mawti mu nekk fa benn waaye ci wàllam saa di jël ak ruuxam kon mën nga ne rek yonante bi daa mësa gis malakul mawti muy jël genn ruux ci ruuxu kenn ci wàllam saar. Yonante bi ne malakul mawti kook kat sama waaye def ko ndànk waay ndax mu ab julli la ku gëm la malaaka mu ne ko waaye jëna sa xol sedd bu baax a baax ndax man bu may jël ruuxu ab julit dama koy def ndànk. Waalam xamal yaa muhammad yow muhammad ni andi naka man la aq bidu danaa ngëb ruuxa bni aadama ruuxuk doomi aadama fa ida sarax ndeem xaaju na saarixun aji xaaju min ahli daari ci waa kër ga xumtuma jóg wa maxi te fekk mu ànd ak man ruuxuxu ruuxam nga fa xultuma daal di ne ma haada suraaxu muy gile xaaju wallahi jinnaa ci yàlla ma valam naahu tooñunu ko wala sabaqna te jitu wunu ajalahu ab apam wala stanjalna te gaawi wunu qadarahu ab dogalam wama lana te dir mungi ñeel fi qablihi ci ak ngabam min dambin ben bakar fa in tardaw ndem da ngeen gërem bima ci li nga xamni sunniha defef nako tu ujaro kon def na len yool wa in taskhatu ndem da ngeena mer ta samo kon ngeen bakaru wa tuwazzaru te def len disal ci bakar wa in lana ta nak ñeel nañu hindakum fayen hawdatan ak delusi baax da hawdatan ci gannaaw ak delusi fal hadaral hadara moytu leena moytu intaha minhu mune malakul mawt da jall na yoonte bi xamal ne kat leg leen mu ñew di fab ruhu doomi adama gis wa kër ga di waxo ko daanu waye man du téma def limay def rek xamal leen ne leen man kat toñu ma defuma dara dañ ma yebal rek may ndaw jëlloma roogi jël na ko ma ngi dem té dina delu ci ndax li fe ruha nga fi nek rek may dem ak delu ci diko jël ci fekke li yalla def nak ngeen ko gëreum té seen xol sedd ci yalla fay leen tuyaaba waye su ngeen ci jëmé nakari xol ak méritam ngeen ci yanu bakkar ba nopi ñak boole ci rek kon nak moytu leena moytu fal hadaral hadara wa fi shajarat al yaqin nak na ci shajarat al yaqin lil ashhari ñeal al imam al ashhari mune waru ye net lefna han kaabil ahbar ci le ci kaabil ahbar radiyallahu anhu inna allah naka yalla ta'ala kawena khalaqa sakna shajaratan garab tahta al harsh gon ku nek ci ron aras halaha nak na ci kawam awraqun ay qab bi hadadil khalaiq ci li mu'mine fi kulliha mbole sen fa iza intaha dem matna ajrul habdi apub jambi wa baqiyata des minhu ci mom arbahuna ñeen fuk yawun ci ay fan saqatat rat warqatuhu qabum wa fi hijri hasra'il ci penk hasra'il alayhi salam fa yuqinu tam yuwlu bi zalika ci lolé bi anna allah ci naka yalla amara diglena bi qabdi ruhi sahibiha ci nga ruhu borom qab wowle wa baxnu ci gannaaw lolou sax yusammunahu dinañu ko tuddé maytan kufatu ba nopi fi samaa'i ci asmaan wa huwa tafek na mom hayyun ajlund la fil ardi ci suuf arbahina ñeen fuk hayyun ku nara dundat la fil ardi ci suuf arbahina ñeen fuk yawman ci ay fan jele nañ ci kaabul ahbar mu ne yalla dafa sak gen garab bu nek ron haras go xamne mindeef mu ne am nga ci xop nga xamne ni mindeef fi toll rek non la xobi garab go tollo legi nak ko ci xamne sab app ak sina ba bok lay dess manam ko ci xamne sab app mi ngi bëgg jeex nga xam digënté bi ñent fan rek mo fi dess nga war fay joggé so xop day rot ci penku israël xobu nga amon ci garab ga day rot ci penku israël su ko defé israël dal di xamne yalla da ko ngëtlo ruhu borom xobu wolé nga xamne kon dañu tambulé dañu dal tambulé woyé ko ko ku faatu ba nopi ci asaman dagam ñeen fukki fan rek moko déssé té fekk na du tédd du té nak mu amaat ñeen fukki fan nak ñu doore ñu roham deug deug wa amma ma'rifatul mawadhih dal xam birbiya allati ya nga xamne yamutu dana faatu fiha ci ñoom takhila waxes na inna allah naka yalla ta'ala kayna khalaqa sakna malakan malaka muwakkalan mudi muñ wakil bi kulli mawludin ci bepp lir ma kep ku juddu yu xal ko def na wax la ho ñal ko malakul arham malakam kambukay doomi adamay al arham ay kambukay moy li ëmb doom ji mu nekk ci biiru yaayam yu xal ko def na wax la ho ñal ko malakul arham malakam kambukay moy kambukay ëmb doomi adamay ci seen biir ndey yu xal ko def na wax la ho ñal ko malakul arham malakam kambukay fa iza waladat dem jurna umul mawludi ndey lir bi amara digal allah yalla amara digal malakama allah yalla an yudkhila mu dugal fi surratihi ci ab ci mbaxam waxi la waxes nañu sax fi nutfati ci toqinu man yuba allati ba nga xamne fi rahimi ummihi nek na ci kambukay yaayam shay'an dara min turabil ardi lu bok ci suufu suuf sax allati sa nga xamne yamutu khalsat na faatu fiha ca mom suma yadoru top dana wandelu alhabdu jamba ma yadoru lam yewandelu dafa def ma yurid way dafa melne ma yadoru mo gëna jek fofu hatta yaoda bamu delu ila mawdhi turabihi jëm ci bere bu suufam sa fa yamutu tammi faatu fiha ca mom may na buñ bëgge xam bere bi nga xamne ci la jëm ji faato lan mo koy ragnel mune am nañu wax ni yalla dafa sak men malaka mo xamne da ko fétalé jigen ñi nga xamné ñoo ëmb amna ñu né tokkinu man yi ba nga xamné moy bayiko ca gor ga tassé bu jigen ja ci bir kambu kay ba yalla day wax malaaka mi né ko ciofal ciofal as ciof ciofal ca suuf sa nga xamné ci la jëmbi ci la doomi adam bi wara faato ciof ca nak bo diké def ko ci tokkinu man yi bobé lol ñen ñi lol lañ wax ñen ñi né dédét ñen ñi né dédét sun borom dafa sak malaaka mo xamné mo yoré am bu jigen ji sa yi jigen ji amé dom nak mu dal li wax malaaka mu né ko demal ci suuf ci nga xamné ci la lir bi wara faato nga ciof ci suuf sa dik def ko ci jumbo xub xalé bi waaw demal ci suuf sa wara faato nga ciof ci na ñew def ko ci ab jumbo xam su ko defé nak néna nit ki lu ngondelu ngondelu rek faaw mu dema dem ba ca bëre bo bo nga xamné ci la wara faato mu faato fa kenn du faato fenn fu fa nga xamné fa la yalla dogalon ne fa ngay faato rek rubiya netlef na ne anna malakal mauti nak malakam dema kana nekkon na yazharu du feñ fi zamane ci jamono ba al awwal ba ci jëk fa dakhalati mu dugg yow man ci abiss ala sulayman nabni dauda ci sulayman mi domi daud alayhi assalam fa jahala mu tambuli yanzuru di xol ila shabin jëm ci aw xambaane kana wo nekkon na indahu fa sulayman farta adati lox الشاب وخمباني منه جموم ولا منه جرموم فلما غاب بفادو خان وليسكو ملك الموت ملاكم ديمي قال وخ الشاب وخمباني و يكو يا نبي الله يوننتو يالله بي لو رأيت دونت جسون غما لغا خمن رأيت جسناكو لأنقذتني كن غخيت لما منه جموم فقال موخ له ونيلكونكو فكيف أنقذك نكلا لي خيت لي منه جموم qala muneko anta amura modi nga digal arriha ngelawli fatahmilani tam bamay yanu ilastini jamsin fatahmilani tamumay yanu ilastini jamsin fa amarat digal sulaymanu alayhi salam arriha ngelawla bidalika ci lolé fa hamalahu tamu yanuko moy tamu yobuko ilastini basin fa hadat delusi malakul mauti malakam dema ila sulaymanu jam ci sulayman fasaluhu timu laaj ko han sababi nazratihi wali sababu xolam nga ila shabi jëm ci waxambaane wa fa qala mu wax lahu ñel ko ne ko inni naka mar umirtu digale fon nama an aqbida ma ngawe ruhu ruham nga fi baladi sini ci rewum sin fa ra'aytuhu ma gis ko hindaka fi yow fa tahajjabtu tima yemu min zalika ci lole mu ne wax na ne ci bu ñëk malaakam de mi dara ñew ñu jakarlo mom ci bu fess fess am bis nak Sulayman tok ak waxambaani nek fi mom malako mo ñew di xol waxambaani dal xol bu doyo doy war waxambaani dal di tit kana malako mo ti genee nak mom gorsi mu waxambaani ni Sulayman waw ah ki ma don xol legi beug yu ñaaw yi lute nga xet lima lute nga dox sama digante ak mom ah mom de bo dox sama digante ak mom du bax Sulayman ne ko waw noy doxe sa digante ak mom Sulayman xamna ni malakul mauti la mu nekko numay doxé sa digënté ak mom mu nekko ah da ngay wax ngelaw li mu yobuma ba sin rek su boba kon xeyna du manal dara Sulayman dal di wax ngelaw li nekko yanuko légui mom ngoss yobuko ba sin waye gannaaw ba malakul mauti ñëwaat na ba ci Sulayman Sulayman nekko waw ni nga don xolé ngorsi ba mu tiit ba ne man nako yobbu ba sin wa lolou lutax mu nekko man kat dama jaaxlé nax sun borom dama néwon ngorsi ak roham yang ko wara nga do ci sin kon boko gisee mu tok fi yow dal lolou damay jaaxal naka mom ab digam soretut te nenañ man nga bi ak roham fa sin tam nek fi ci yow dal lolou moma jaaxal a gis nga rek ken ko ni fa yalla dogal mu narfa faato faaw rek fa lay faato motax Sulayman daldi may ngorsi lim ko ñaan moy wax ngelaw li mu yobbu ko ba sin rek ndekete yo boba yalla ci bopam mo dogalon ne gor si ci sin lay faato fa akhbara tamu khabar mom malaka mi Sulayman bi qabli ruhi ci nga buru xam nga fi dalika yow mi ci boba le bis fi sin ci sin waw malakam de mi dal di wax Sulayman ne ko bis bobu kat la dal jël ruham ci sin bako ngelaw li yobbo ci sin rek ci bis bobu la jël ruha wa fil qabri nek na ci xabar an rasulillah jeli ci yonentou yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni annahu nak mom qala waxon na ne ajalul bahaimi ap bayima kulliha mbole sen fi zikrillah nek na ci tuddi yalla taala kawena fa iza tarakun dem bayinañu zikrillah tuddi yalla rek xabar ngep allah yalla arwahum sen ro mune neena yonent bi wax na ne mbolim bahima day seen yagu dundu ak seen gattu dundu mi ngi takku rek ci seen tuddi yalla ko ci xamni bayi nga tuddi yalla rek yalla dal di yefle ñu ngep sa ro yalla ray wa fi shajarat al-yaqin nak na ci shajarat al-yaqin dil ashhari ñal al-ashhari mune wa fi al-khabari nak na ci khabar anna malakal mawt nakam